بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الدرس الأول، السنة الأولى من الهجرة، بناء المسجد الشريف، بدء الأذان، أذان فجر رمضان، أذان الجمعة. درس يا كوانزا، الدرس الأول، درس يا كوانزا، بناء المسجد الشريف، كجينغوا مسكيتي متكوفو، نقصدي المسجد النبوي، مسكيتي ومتومي صلى الله عليه وسلم وليوب مدينة. بدء الأذان، كوانزا أذانا، أذان الفجر، أذان يا الفجيري، أذان الجمعة، أذان يا الجمعة. هاي ndio mambo ambayo atayagusia katika vipengele hivi sita vya darasa ya leo. Anasema al-muallif fi sanati al-ula min al-hijra, katika mwaka wa kwanza tangu kuhama mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kwenda Madina. Bana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam masjidahu ash-sharif, aliujenga mtume sallallahu alaihi wasallam msikiti wake mtukufu. Fi sanati al-ula min al-hijra, katika mwaka wa kwanza hijiria. بنى الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده الشريف، أليوجينغ أمتومي صلى الله عليه وسلم مسجد واكم تكوف. وقد عمل فيه بنفسه، ألفن يكازي كتك وجنزه ييم ونيوي ونفسياك. وقد عمل فيه ألفن يكازي كتك مسجد هو، يعني كتك تنجنيزة كتك شغول زوجينزي بنفسه ونفسياك. ليرغب المسلمين في العمل، إلي أبتك وبندذيش وإسلام وفراغب وإسلام كتك عمل كتك كاز. وفيها أنا كتك مواك هو هو شرع الأذان، إلي ويكوى أذانا، إلي ويكوى شريع أذانا، لينبه الغافلة، إلي يفاتكم تنبهيش ألي غفليك، لينبه الغافلة، إلي امتنبهيش منك غفليك. كما أنتم غفليك كما وقت وصالة ومنجية، بس يكسكي أذانا أتتنبهي. ويذكر الساهي، نحو أجل يكم كمبوشة نيلي مكمبوشة أمكمبوشة منك سهاو. لينبه الغافلة، إلي امتنبهيش لغفليك. ويذكر الساهي، نا امكمبوش لسهاو. ليكون الاجتماع عاما، ليكون الاجتماع عاما، إلي مكسانيكو أوه مكسانيكو نيويني كوينيا، يعني كو واتووتي واتووتي ووزي كوذوريا كتك صالة يا جماعة. وزاد بلال في أذان الصبح، نا الذيش بلال كتك أذان الصبح. الصلاة خير من النوم، الذيش الصلاة خير من النوم. فوافق مرتين مرمبيل، فوافق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أكوافك كن زيادة هي أمتوم صلى الله عليه وسلم. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposikia ziada hiyo ya Bilal akaikubali, akawafiki katika hilo, akakubali swala la kusemwa as-salatu khairun min an-nawm katika adhana ya alfajiri, na ilikuwa ikisemwa mara mbili. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni sunnatun taqririyatun, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam jambo limefanyika mbele yake akalikubali. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر في فجر رمضان نالكو أمتم صلى الله عليه وسلم أن أمرشا كتك الفجر يميز رمضان. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم نالكو أمتم صلى الله عليه وسلم يأمر في فجر رمضان أن أمرشا كتك الفجر رمضان بأذانين أذانا بيلي أولهما كتاكو تسمهيب أو أولهما قوان بدل بدل البعض من الكل سو بأذانين بدل بأذانين قوان مجرور في محل جارية أو مجرور بالباء أولهما يقوان زياو كتكيز بيلي ينبه به الغافلون utanabahishwa kwayo walioghafilika au an-naimun an-naimun walghafilun yanghafilika hatta yatanabahu lis-suhur, ili wapate kutanabahi, wapate kuzinduka kwa ajili ya kula daku. Wa thani lis-salah, na adhana ya pili kwa ajili ya sala. Wa kana adhanu al-jum'a واحدة نيلقوا أذان الجمعة موجة. وكان أذان الجمعة واحدة نيلقوا أذان الجمعة موجة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم مباك أخليفة وأبو بكر وعمر. وكان أذان الجمعة واحدة نيلقوا أذان الجمعة موجة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تانغو زمزمتوم صلى الله عليه وسلم إلى خلافة أبي بكر وعمر مباكا وخليفة وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أوله إذا جلس الإمام على المنبر وكان على باب المسجد منزواك نفاله أتكبكا إمام كوني منبر إمام أكشفان كوني منبر أكتو السلام والسلام عليكم ورحمة الله كشاككا مؤذن الأسمام أنا أذيني. وكان على باب المسجد na ilikuwa inafanyika inaadhiniwa kwenye mlango wa msikiti. Wazada Uthmanu radhiallahu anhu al-adhana athani, akazidisha Uthmani radhiallahu anhu adhana ya pili, bisababi kathrati nnas, kwa sababu ya wingi wa watu. Bisababi kathrati nnas, kwa sababu ya wingi wa watu. ولما تولى هشام بن عبد الملك جعل الأذان بين يدي الخطيب فهو بدعة لا معنى لها، إذ الأذان نداء إلى الصلاة ومن كان خارج المسجد لا يسمع هذا النداء. فتك تعليق يا أبو سين. المهم لكم كنا في بنجلي كما ستة في نتاج ما يليزو. كوانزا سؤال لو جنزي ومسكيتي متكتيف ومدينة المسجد النبوي مدينة فالي فالبقونا مسكيتي ومتومي صلى الله عليه وسلم حبقونا مسكيتي قبل يكون يمتومي صلى الله عليه وسلم. مسكيتي وقوانزا كجينغا كل مدينة نولي مسكيتي وقباء وقباء ولجينغا مسكيتي فالي نمتومي صلى الله عليه وسلم الفقوية الفهمية كتوك مكة أكيكا كام ببالي كياس فلان. Kwa hiyo mpaka alipohamia katika mji wa Madina alipoingia ndani ya mji wa Madina, katika mambo ya kwanza kabisa kufanya ni ujenzi wa msikiti. Kitu cha kwanza alichokifanya, alinunua ardhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ikanunuliwa ardhi, walitaka wenyewe kujitolea bure, lakini Mtume sallallahu alayhi wa sallam akalipa. Eneo lile likanunuliwa, palikuwa na mitende ikakatwa, na palikuwa na makaburi ya washirikina yakafukuliwa, kwa sababu haifai kujenga misikiti katika makaburi au kuyaweka makaburi msikitini. Kwa kitu cha kwanza kilichofanyika, yakafukuliwa ile makaburi ya washirikina, pakasafishwa vizuri, kisha msikiti ukajengwa pale. Faamara bilkuburi wakana fihi kuburu lilmushrikina wa baadhu hufar wa nakhal. Faamara bilkuburi fanubishat wa bilhufari fasuwiyat wa binnakhali fakuti'at thumma amara biittikhadhi llabini fattakhadha wa shara'u fil bina'i bihi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuinunua ardhi ile, ambayo ilikuwa ikimilikiwa na mayatima wawili walikuwa wakilelewa na As'ad bin Zurara, aliwaita wale vijana akazungumza nao, wale wakasema sisi tutakupa ya Rasulullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hapana, bali nitainunua kutoka kwenu. Kwa kanunua kutoka kwao, watu wakafanya utaratibu wa kusafisha eneo lile, makaburi yakawa yameondolewa, mifupa ikaondolewa pale, wakajengwa msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ikawa watu wanajenga msikiti na huku wakisema Allahumma la khaira illa khairul akhirah farhamil ansara wal muhajira. Maneno kama haya Allahu a'lam, lakini pia alizungumza katika siku ya vita vya Khandaq, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah, la aisha illa aisha al-akhirah faghfir Allahumma al-ansara wal muhajira. Rajazi. Kwa hiyo kwa hili inaonyesha ya kwamba nafasi ya msikiti, msikiti ni kitu muhimu sana katika sehemu ambayo Waislamu wanaishi, ni jambo la muhimu na katika mambo ya mwanzo kutangulizwa watu kuangalia kwanza mahali pa kuswali swala za jamaa na swala za Ijumaa. Kadhalika pia hadithi au habari inatuonyesha kwamba yafaa mahali ambapo asili yake ilikuwa ni makaburi kisha yakaondolewa kujengwa msikiti, hilo linafaa, lakini maadamu yapo haitafaa. Kadhalika mahali ambapo athari ya makaburi yamefutika kabisa, zamani yalikuwepo alafu yakafutika yakawa hakuna athari, pia mahali hapo patafaa. Ama athari bado ipo na yanaonekana, haya hapo havikutani vitu viwili hivyo kama vile tanwini ya alifu na lam, hazikai mahali pamoja. Ikiingia alifu na lam, tanwini yakimbia. Ikiondoka alifu na lam, tanwini yarudi. Kwa hiyo kadhalika haifai kukusanya baina ya almasajid walqubur katika sehemu moja. Kadhalika baada ya msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kujengwa, pana maelezo marefu namna msikiti ulivyojengwa na watu walivyojitolea na Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoshiriki. Lakini kwa ufupi msikiti ukajengwa. Tutakuja kuzungumzia mara nyingine masuala ya msikiti wa Madina namna ulivyokuwa na tausiati zilizofanyika, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipojenga msikiti wake ulivyokuwa, aina ya msikiti ulivyo, nyumba zake zilipokuwa, milango ya msikiti, hivyo hivyo imekwenda mpaka baada ya kufa yeye, msikiti ulivyotanuliwa katika zama za Umar, katika zama za Uthman, imekwenda hivyo hivyo mpaka katika zama za Bani Umayya, na baada ya hapo kaburi kuingizwa katika msikiti. Tawsiati hizo zilizotokea au tawsiati, na baada ya hapo na baada ya hapo kila siku ikawa ina tatawurati mbalimbali, na mpaka msikiti ulivyo hivi sasa, msikiti wa Madina. Ina kuna haja ya kueleza hilo kwa wakati wake kwa wasaa, kutokana na makana na nafasi ya msikiti huu. Jambo jingine ambalo limetajwa katika darasa hii ni namna adhana ilivyowekwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwataka ushauri masahaba zake watafanya nini. Kuna baadhi ya watu wanapinga kwamba haiwezekani swala la adhana ni jambo la wahi, hakuna kutaka ushauri, hakuna hivi. Iko mshia mmoja anaitwa Jaafar Subhani, ameandika kitabu katika masuala haya akipinga, lakini apinga hivyo hivyo kishia. Na kuna vitu amevizungumza vingi vya uongo ambavyo vinahitaji kutuliwa maelezo vile vile, lakini wanataja wanasema haiwezekani, itakuwaje jambo hili, jambo la wahi, alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akaye atake ushauri kwa watu. Hawajui kwamba miongoni mwa taratibu za kisheria pia vile vile kuna mambo ya ushauri. Alladhina asimaje Allah tabaraka wa taala pale katika alladhina istajabu li rabbihim wa aqamu as-salata wa amru wa atu zakata, sio ha la inasema aqamu as-salata kuna wa atu zakata. Aqamu as-salata wa amruhum shura bainahum, wale ambao wamuitikia Allah. Alladhina istajabu li rabbihim katika surati Shura, sio kadhalika washawiruhum fil amr, watake ushauri wao katika jambo. Na kuna mambo mengi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwataka ushauri masahaba zake, pamoja na kwamba aweza kukata jambo likawa hiyo ndio sheria. Kuna mambo mengi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekata moja kwa moja, ni mengi tu katika sheria, kama ni sheria watu wametaka hawakutaka ndio hivyo. Lakini pia yapo mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuamua hutaka ushauri, alikuwa akiwazoesha hivyo masahaba zake, na hii ni sehemu katika malezi. Kisha lile linalofikiwa ndilo linalofanyika. Kwa hiyo katika mambo ambayo aliwataka ushauri na ni jambo likawa sheria, sasa ni wahi min Allah, kwa sababu uliomwamrisha atake ushauri vile vile ni wahi. Na kuwapongeza pia vile vile watu ambao hukaa wakashauriana na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, washawiruhum fil amri, watake ushauri wao katika jambo. Kwa hiyo kuna mambo mengine Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akishauriana na masahaba zake nini afanye, na watu wanampa ushauri. Kwa hiyo akawataka ushauri, kitu gani tufanye ili tukusanyike sisi. Kuna ambao walitoa ushauri wakasema, ya Rasulullah, wakati wa swala ukifika tupandishe bendera, tutafute bendera yetu ya Uislamu, wakati wa kuswali ikifika bendera yapandishwe. Sasa mtu yuko huko mbali atajua kama bendera imepanda. Hilo likakataliwa. Wengine wakasema tuwashe moto, tuweke sehemu ya juu, tunawasha moto unawaka, watu mtu akiwa moto limewaka wakati wa sala umefika dhuhuri. Sasa hilo akalikataa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine wakatoa ushauri kwamba tupige parapanda, tarumbeta, buk wa jam'uhu abwaq, lipulizwe tarumbeta, napigwa tarumbeta vizuri kabisa, walioko mbali watasikia kwamba tarumbeta hilo, kama tafalu al-yahud, kama walipokuwa wakifanya Mayahudi wao. Hilo likakataliwa, haiwezekani kupiga tarumbeta tukawaiga Mayahudi. Wengine wakati wa ushauri wakasema, basi tuweke kengele kama tafalu an-nasara, kama wanavyofanya manasara, kifika wakati wa kuswali tugonga kengele ngee. Tayeb, swala sasa. Hilo likakataliwa. Wengine wakasema, basi tupige mbiu, awekwe mtu mwenye sauti aite watu, likaafikiwa jambo hilo. Kisha bwana Abdullah ibn Zaid wakati alikuwa amekaa kumzika baina an-na'im wal-iqdan, baina kuwa ni mwenye kulala na yuko macho usingizi wa maghamghamu, sio hayuko katika usingizi mzito wala katika hali ya umacho, akajiliwa na mtu na ilikuwa ni malaika, akamfundisha sehemu katika adhana. Akaja akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nimeona maneno kadha wa kadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akayakubali. Kwa hiyo ni sunna tayari, sio rai ya mtu yeye amepitia, lakini sunna tayari kwa kuwa imekubaliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, inaitwa sunnatun taqririyya. Kwa hiyo akamwambia mfundishe Bilali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema innaha la ruya haqq, hii ni ndoto ya kweli, lakini laqtinuhu Bilala, mfundishe Bilali. Aliposikia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu anasema wallahi ra'aytu mithla, hata mimi nimeota mfano wake. Kwa hiyo akafundishwa Bilali, kwa sababu Bilali alikuwa na sauti kubwa, na hilo ndio katika sifa za muadhin, anatakiwa awe na sauti kubwa, na akiwa na sauti kubwa nzuri pia ni aula. Si muadhin kisute kidogo watu wasikie, anatakiwa na sauti kubwa wakati wa adhana ili sauti ifike mbali. Kwa hiyo jambo likaenda namna hiyo. Sasa Bilali akawa amefunzwa adhana, alfadhi za adhana, akawa anaanza kuadhini. Lakini katika adhana ya alfajiri, adhana ya kwanza, kuna khilafu nyingi, maelezo marefu tutakuja kueleza mara nyingine katika vitabu vya fiqhi tukifika katika milango ya adhana. Kuna maelezo ya kwamba wengine wanasema ni adhana ya pili, sio adhana ya kwanza, au ile adhana ya kwanza ile haisabiki kwa sababu ni nje ya wakati, kwa hiyo kwanza ni ile ndani ya wakati. Ala kulli hali, kuna maelezo kama hayo na khilafu baina alulama kuhusiana ipi adhana ya kwanza na ipi ya pili, lakini kwa ufupi ni kwamba Bilali alikuwa anaadhini adhana ya kwanza, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema kwamba Bilali anaadhini usiku. وإذا أذن البلال إذا أذن بلال فكلوا أو إن بلال يؤذن بليل بلال أنا أذين وسيكو كوي أكي بلال كلين نابن أم مكتوم لكوا كي أذين وقات الفجير شينجية سابوا لكواني أعمى كوي بلال يكتك أذن ياك أكاوى نونجيزة الصلاة خير من النوم. مؤذن يقسم الصلاة خير من النوم. نبي وتسميه الصلاة خير من النوم. هكون من النوم جينة. هي تكون دوم يسمى فان والبسمة مؤذن. إلا قد حي على تيم. وتسمى لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أن نهي الصلاة خير من النوم. مشي جعفر سبحانه ملي بينغا سانا قالت ماليزو مينجي وونغو أكلي بينغا جمهيلي ومبهاليبو هاني مامبو يمونجيزو عمر أنا تجيكو من كتك مامبو يمونجيزو عمر هالي يكوني كذب. جمهو الأجاب ومبهاليبو ونأيونا أذانا neno الصلاة خير من النوم kwamba hili limeongezwa tena, wasema limeongezwa na Umar. Sisi kwetu Umar ni mtu ana nafasi, tujalie kaongeza yeye, lakini ana nafasi fulani, lakini wao wana kubwa zaidi kuliko hilo, halijulikani nani kaliongeza, bali wengine wajua nani kaliongeza. Nalo ni swala la أشهد أن aliyan waliyullah. Vitabu vyao vyaeleza kwamba walioliongeza hilo ni mufawidha. Tena ibn Babawayhi al-Qummi ana as-saduq anasema la'anahumullah mufawidha Allah wa la'an, ndio walioliongeza hili, wao ndio wameongeza jambo hili. Sasa hebu tazama baina ya neno moja aliliongezwa katika adhana ya kwanza tena alfajiri, watu shalala, watu bado wamelala, tena kaongeza Umar, na neno ambalo linakaririwa katika adhana zote tena limeongezwa na mufawidha. Mufawidha ambao wanadai kwamba Allah alipomuumba Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akamuumba na Ali, waliumbwa pamoja, akaegemeza swala la kuumba kwa Ali bin Abi Talib. Wenye itikadi hiyo ndio waliamua kuongeza kipengele hiki. Sasa kabla hujazungumza huku, utakana uzungumze hiki kwanza, kimetoka wapi? Kikwetu hiki kimethibiti na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisikia akakubali, as-salatu khairun minan nawm, ikawa ni sunnatun taqririyatun. Kwa hiyo ikawa ndio hivyo, adhana al-fajri ni adhana mbili, si Ramadhani tu kama anavyosema muallifu hapa, bali katika siku zote. Ama adhana al-jum'a, kweli adhana al-jum'a ni moja, ilikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika katika zama za Abu Bakar, siku ya Jumaa palikuwa paadhiniwa adhana moja tu, kadhalika katika zama za Umar radhiallahu anhuma, adhana ilikuwa inaadhiniwa ni moja. Katika wakati wa Uthmani, mji wa Madina ulikuwa tayari umetanuka, watu ni wengi. Yeye alichokifanya ilikuwa anampeleka mtu, anamweka mtu katika njia za masokoni, aadhini, awaite watu wa sokoni kwamba wakati wa swala ya Ijumaa imefika. Kwa hiyo inaadhiniwa kama kuita watu huko barabarani huko. Hivi ndivyo ilivyokuwa, na haya amehakiki sana kwa kirefu Sheikh al-Allama al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani katika kitabu chake kinachoitwa Al-Ajibatu An-Nafi'a li Masail Masjid Al-Jami'a. Kitabu kakiandika siku nyingi tangu mwaka 52 kwa ajili ya Masjid Al-Jami'a pale Dimashq, Damascus. Ameeleza masaili haya kwa kirefu ya namna adhana inavyotakiwa siku ya Ijumaa, kama ikiwa hakuna budi watu hawasikii ile adhana ya Ijumaa kwa kuwa mji umekuwa mkubwa, basi mahali gani pa kuipeleka adhana hiyo ya kwanza ili watu waadhiniwe wasikie. Lakini lengo likiwa limepatikana, mfano kama sasa hivi kuna mukabbiratu sawt, sauti ya kufikia hata huko uliko chini ya migomba huko na chini ya kitanda huko, wapi sauti itafika? Ila ile imeondoka. Kwa alichokifanya Uthmani si bid'a, kwa sababu yeye ni katika al-khulafa'u ar-rashidun. Sisi ahli sunna tuamini ya kwamba al-khulafa'u ar-rashidun wanaweza kuweka kitu kwa maslahi ya dini. Katika masalihi ya dini kuna baadhi ya vitu wanaweza kuvifanya na vikakubalika kwa sababu ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu walioongoka. Kwa hiyo na yeye ni katika al-khulafa'u ar-rashidun, na likawa limekubalika hili katika wakati wake na masahaba, hakuna aliyepinga kwa maslahi yake. Kwa kusema hii ni bid'a si sahihi kwa upande fulani. Na adhana ya Ijumaa inaadhiniwa mlangoni, na hili ni katika mambo ambayo pia vile vile takina yahuishwe. Na kipindi cha nyuma hapa msikiti kwetu ilikuwa adhana inaadhiniwa mlangoni kule, waya mrefu ufike mpaka mlangoni kule, muadhini apate kuonekana tena, ikiwa ni sehemu ya juni au la, lakini kama pale mlangoni au nje mlango, sababu ni shaira min sha'air hadha ad-din, imamu muadhini atakiwa aonekane na sio mbele ya imamu. Mfahamu, haya ndio yanayohakikiwa na wanaochuoni katika masala ya adhana ya aljumaa. Kwa itabidi mfanye maarifa wae mrefu ufike kule nje upo na sasa hivi kuna maiki ya kuvaa, basi khalas kudhi al-amr. Mfahamu jamani, kwa leo itatosha darasa hili moja. Faadhiniwe alafu tukaribishe maswali. Tayeb, tuanze na swali ambalo ndio kuulizwa hapa, tukalipa muda. Nao ni swala la kuswali na viatu. Lakini kutungeza na maswali ya leo kwanza, alafu tutalizungumzia swala hili darasa ya leo insha Allah. Kwa hiyo swali kwanza, karibu wewe, jificha mbali. Naam, ndio sauti. Geuka. Iltifat. Mithibiti. Shaykh al-Albani rahimahullahu ta'ala anazungumza kwamba lazima kuzunguka kwa sababu ni shiari katika shaair za Uislamu. Muadhini aonekane, atakana azunguke, azungushe uso, yani shingo yake na uso wake na sio kifua. Lakini Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipokuwa akilizungumzia suala la mtu anaadhini amama al-laqit, al-laqit ni hii maik, ameelezea laqit, je, atazungusha uso? Anasema sababu ya kuzungusha uso ni kutaka kuipaza sauti ifike mbali. Sasa kama iko mbele ya laqit, akizungusha uso sauti anaikwepa, kwa hata zungusha uso utatazama pale pale. Hii ni rai na ijtihad aliyotoa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Ish ra'yukum? Nani rai yenu? Tazunguka azunguki, tukijalia kwamba ni moja katika sha'air za adhana, basi ilikuwa sawa sawa ni kuzunguka. Kama tukitazama malengo, kwa nini anazunguka, anazungusha uso, kama ikiwa lengo lake ni kunyanyua sauti, basi akikwepa hapa sauti yenyanyuki, yasikika yafifia, sio ni machagua hivi. Na mambo ya kuna mnayo machagua lipi? Kaibuliza adhana zote, adhana zote atakiwa muadhini hapa mahali pa kuadhini awe ni sehemu anaonekana. Tafadhali, wewe leo nani uko mbali? Alifundishwa adhana nao. Wewe ukaelewaje? Ukaelewa kwamba mingine katunga mwenyewe. Mingine kaongeza Bilali katika adhana alfajiri, as-salatu khairu min an-nawm. Simtu zuri muallik alifanya taaliki kitabu ni bid'a, ya kwamba ni bid'a haina maana yoyote. Na ni kweli, kama ikiwa mathalan hakuna maiki, sio? Alafu watakiwa wewe uadhini sehemu ya juu sauti ifike mbali. Wewe muadhinie khatibu kama vile muadhinie mtoto. Kwamba watu wasikie hapa hapa, watu nje wasikie kwa sababu hakuna mukabbirati sote. Lakini masala ya kuadhini ndani, baadhi ya ahlul ilm wametaja kwamba itafaa itakapokuwa kuna mukabbirati sote. Lakini Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala anazungumza kwamba kule kuonekana muadhini na adhini ni moja katika shahairi za dini, kwa zifanyike ikiwa uwezekano kufanya hivyo upo. Sasa sisi uwezo kufanya hivyo upo, maandalizi yanaweza kuandaliwa yakafanyika hivyo. Naam. Watu waka vidole si mikono tu wakafanya namna hii. Iliyothibiti ni kuweka vidole katika masala ya dhana, tutakuja kuyasomesha insha Allah kwenye darasa maalum. Hamtauliza tena. Naam. Msikiti wa Madina. Makaburi yameondolewa na hayako. Taratibu upo kitakuondolewa na kuondolewa mathalan ikiwa kuna dharura ya kufanya hivyo. Ala kulli hali, al-Hafiz ibn Hajar katika Fathul Bari amezungumzia masuala haya ya kuondolewa makaburi ya washirikina, na katika kingine ambacho tunazungumza kwamba la hurmata laha, hana hurma yoyote, kwa imeondolewa na ardhi kwa sababu ilikuwa inahitajika, havikukutana vitu viwili. Kwa hilo litafaa. Haitafaa wewe ndo mali pana makaburi, sio tuiondoe makaburi tujenge msikiti. Haitafaa. Tuvunje msikiti kama makaburi yalikuja baadaye. Makaburi yatabaki kama kawaida. Lakini mfahamu kwamba haya yanazungumziwa hapo ni makaburi ya washirikina, na ardhi tayari ishanunuliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hafije kutana. Naam, kwa ambao tumesema tutatoa darasa inshallah. Lakini bado eh. Naam. Niligusia swala hili kwamba kuna masuala ya khilafu katika haya. Kuna baadhi ya maulama mpaka leo wanashikilia kama Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Iyo anaona kwamba salatu khairu minan naum, inakuja pia dhana ya pili. Tutakuja kutoa darasa maalum, kuna bahthi imeandikwa maalum kuhusu masala ya adhan. Kunayo risala inaweza kulingana na hii kuhusu adhana peke yake. Kuna nukulati nzuri tu masala ya adhana na iqama. Hata wakati watu gani, wakati gani watu tusimama, wakati katika iqama, je ni mpaka mwenye kukimu aseme kad qamat as-salah au ni wakati gani? Na je imamu akitokea tu watu wanasimama? Ni masala kama haya. Kwa hiyo kuna umuhimu wa watu kufahamu vitu kama hivyo. Tafadhali. Naam. Sallallahu alaihi wa sallam. Eh, wakfu kwa ajili ya Uislamu, lakini sio unasimamia. Hakuna msimamizi. Eh, ndio hivyo inafaa. Wewe katika wasimamizi wa wakfu, umetoa wakfu usimamie ili upate kwenda sawa sawa. Hakuna sharti katika wakfu kwamba ukitoa wakfu basi mpe mwingine asimamie. Na sio kwamba hii ni wakfu kwa ajili ya msikiti, alafu mwenyewe ukaamua kusimamia ili wakfu ufanyike kama unavyotakiwa. Naam, sana. Na haya nishazungumza hapa kaita mzozo mkubwa hapa, maneno mengi. Na kuna buhuthi ziko, kwa hiyo leo ina nafasi leo. Tafadhali. Nini? Kwetana? Hmm. Kutumia dhana kuitana, labda pengine kuna chakula kiko tayari mtu aadhini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saa nane mchana au saa nne asubuhi utakija hivyo chakula tayari. Ndio hivyo, au kusudi hivi. Eh, ndio Uislamu tena kwenye kula. Chakula tayari kimeiva, mmoja aadhini. Nini jamaa sema kuna chakula hapa tayari. Huo ni mfano tu. Na hiyo ndio athari ya fatwa. Kito fatwa ni maana itafanyika hivyo. Sio? Kwamba haya yafaa watu kwa ajili ya kuitana tu Uislamu, itafaa. Basi tutasikia mtu achukua maisha kimewasha, ikiwa wanafunzi wengine wako wapi sio kwa kuadhana hapa asubuhi saa 4. Uji tayari. Ndio nini? Eh, fatwa mtu yafaa. Sasa ndio mfano kama hali kama hivi. Tunakusudia hivi sio? Sisi hatujui kusikia kwa sala ya jambo hilo. Wala tuna sunna katika hilo. والله أعلم. طيب لدى فضل وتكتاب كواذيني أذانا بيلي بس يبقى حكمة هي katika siku ya Ijumaa tukitaka kuadhini adhana mbili, kwamba hii ya kwanza iwafikie, sasa tufikishe kule mahali ambapo itawafikia. Wengine wakaona jambo lina saa lina upana wala hahitaji kufanya takdiri. Ndio maana katika msikiti al-Haramain, al-Masjid al-Haram, al-Haram al-Makki wal-Haram al-Madani, waona adhini adhana mbili mpaka leo. Lakini kwa sababu ni kulazimu lile ambalo lazimu ile hali ya mwanzo ilipokuwa, na kwa kuwa hali ya pili ilikuja kwa sababu, na sababu imeondoka kwa hizi alat alhaditha, basi tubaki katika asa. Wallahu aalam. Kijambo hili lina akhwali na ijtihadati za ahli alilmi, lakini wa khair alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Suala la ambayo ilikuwa limeulizwa tangu juzi, swala kuswali na viatu. Kwanza takifahamiki masala haya ni masala imekuja kwa jawazi, kama ni jambo jaiz. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya hivyo katika zama zake, na baada yake watu walikuwa wakiendelea hivyo, kwa sababu watu walikuwa wakiswali katika mchanga, na kilichofundishwa ilikuwa mtu anapokuja msikitini, kabla ya kuingia msikitini anatakiwa kuangalia viatu vyake, kama vina najisi au uchafu wote atauondosha kwa kuvisugua viatu vile kwenye ardhi, kisha ataswali. Huo ndio ulikuwa utaratibu. Sasa hivi utaratibu ulivyo katika misikiti yote ya Uislamu ulimwenguni, ukiingia utakutana na mazulia na watu kanzu zao safi kabisa umeingia misikitini. Ukija na viatu vyako au watu wakiruhusiwa kuingia na viatu, basi hali itabadilika. Pamoja na kwamba sunna haiondoshwi kwa sababu ya mambo fulani fulani, lakini utaratibu ulikuwa hivyo na hali sasa hivi imebadilika, imekuwa tofauti kwa muda mrefu tu, kwamba watu huswali. Tunazungumza kwamba hili swali ni swali la jawazi, swala la jawazi, si kwa maana kwamba wakati wote Mtume SAW alikuwa kiswali swali na viatu, kwa mpaka chumbani kwake, nyumbani kwake alikuwa swali na viatu, la. Kwa ni swala la jawazi, na baadhi ya wa ahlul ilmi au baadhi ya mashaikh wameandika vitabu na wana bahthi maalum katika masuala haya, as-salatu fi ni'al, kuswali na viatu. Kwa ni jambo lipo. Kwa hiyo si sahihi wale wenye kupinga moja kwa moja kwamba utaswali vipi na viatu, utaingia vipi kadha. Ukitaka istidlali, wanatoa istidlali, utoa dalili kwa aya kwamba Allah tabarak wa taala aliingia, Allah tabarak wa taala alimwambia Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam alipofika katika bonde la Tua, akamwambia fakhla'na alayka innaka bilwadi almuqaddasi Tua. Kumbuka wakati huo tuko Jamaji, miaka ile, maana pale msikitini watu huswali na viatu wakati wote, swala zote, hawata kwenye darasa watu wengine na viatu vyao msikitini. Kuna bwana mmoja alikuja, sijui alitoka wapi yule, lakini alipoona ile hali akangatazama, akuvumilia swali iliposaliwa tu akasimama, akashika maiki, hajaomba ruhusa kwa mtu, akaanza kuteremsha aya hizo. Vipi Uislamu unaingia vitu msikitini? Hadha baitullah. Akalalamika pale, akataja aya hiyo, ikiwa katika bonde tu, sehemu ya wazi, ambapo fakhlana alayka, vipi hii imeingia vitu msikitini? Akazungumza hapo, wewe unaweza kupanda kitandani kwako na viatu? Watu wakamsikiliza, alipomaliza wengine wakamwita pembeni, akaelekezwa kama kuna hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini pia mashaikhi wakawa, hata Sheikh Mukbil akawa anahusia kwamba watu wasije wakaingia katika mambo haya wakayapeleka katika miji yao, pengine wazo wakapigwa mpaka ukafa. Kweli kuna misikiti wewe ukiingia na viatu vyako, hata kama umezinunua sasa hivi, watu wako wanunua viatu vile pale vipya kubadhi zako, haya ingia nayo msikitini, utakufa hapo msikitini. Mfahamu? Sasa si kile ambacho chajulikana watu ukifanya, si kile unachokijua tu kwamba hili liko hivi basi wafanya hapo. Tumefahamu? Si kile kinachojulikana chafanywa, vitu vingine vinahitaji taalimu, alafu pia vinaangaliwa athari yake. Pingine hapo na sawa tumeelewa, lakini sasa hebu fikiria mathalan, wanakuja watu wakuta safu ya mbele watu wote hapo wamekaa wengine na raba zao. Sasa hawa jamaa, hawa dini yao, hawa ni kwenye Ukristo, bado mabenchi tu sasa hapo kuwekwa, watu wakaswali kwa kukaa sasa ni mabenchi. Yaani jamii inashindwa, haikubaliani kwa kitu kama hivyo kwa haraka. Kwa hiyo unaweza ukazuia mambo makubwa katika dawa kwa sababu ya njia kama hizi. Lakini kama uko nyumbani kwako, swali na viatu. Siko nyumbani kwako bwana, chumbani utaandika mkeka wako vizuri, basi vaa viatu vyako, swali. Uje katazo wewe, tazama tu viko safi au haviko safi, kwa wewe na ahli yako haina shida. Lakini kuna mazingira ni lazima ufahamu kwamba kuna jamii. Angalia Mtume SAW alitaka kufanya jambo ile, Al-Kaaba ile ilikuwa imejengwa kwa duara, ni mudawwar, katika zama za Ibrahim, kawaida ya Ibrahim ile Al-Kaaba ilikuwa duara. Watu wa jahiliya walipoivunja ile wakaijenga murabba, alafu kuna kipande wakakiacha kwa sababu pesa zao mali yao iliisha, wakashindwa kumalizia. Sasa Mtume SAW alipoichukua Makka akawa ana uwezo wa kufanya na kuirudisha al-Kaaba katika asili. Na akamwambia Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, laula qaumuki hadithu ahdin bil Islam au hadith laula qaumuki hadithi au hadithu ahdi bil Islam, lau kwamba sio jamaa zako kwamba ni wageni katika Uislamu, la hadamtu al-Kaabata, ningeivunja al-Kaaba. Nasema kisha nikaijenga la kawaidi Ibrahim, katika ile misingi ya Ibrahim vile vile. Lakini nikivunja al-Kaaba leo hawa tazuria galia sasa. Amekuja kuvunja al-Kaaba, itakuwa ndio mazungumzo ya mji mwaka mzima, miaka miwili, miaka mitatu, ndio matusi kwa Uislamu. Sasa huyu amekuja amevunja al-Kaaba. Almuhimu ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akaahirisha masala, hayakufanya hivyo katika utawala wake, wala utawala wa Abu Bakr, wala Umar, wala Uthman, wala Ali, wala kipindi cha Muawiya. Hakuna aliyethubutu kuvunja al-Kaaba na kuijenga tena upya. Abdullah ibn Zubair katika wakati wake akaivunja al-Kaaba, akaijenga katika misingi ya Ibrahim vile inavyotakiwa. Na yeye hakukubaliana utawala wa Yazid ibn Muawiya, ikawa yeye atawala Makka, iko chini yake Makka kwa muda mrefu tu, mpaka Yazid ibn Muawiya alipomtuma Hajjaj ibn Yusuf kwenda kumkamata Abdullah ibn Zubair au kumpiga Abdullah ibn Zubair, na ikiwezekana hata kumuua ili arudi katika utiifu wake. Hajjaj ibn Yusuf alikuwa na jeshi katika mji wa Makka. Abdullah ibn Zubair alipozidiwa akaenda akajifunika katika Kaaba pale. Wakaipiga al-Kaaba kwa minjaniq, wakaivunja, wakaisambaratisha yote, alafu wakaijenga tena kama walivyojenga watu wa jahiliya. Simnaelewa? Ibrahim alijenga Mudawwar, sio? Walipokuja washirikina wakaijenga katika umbo la murabba, umbo la mraba, pande zake nne sawa, wakajenga hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatamani kuirudisha katika umbile la kwanza, hakuweza kufanya hivyo kwa sababu watu ni wageni. Sasa Uislamu umestakiri vizuri katika zama zile za Abdullah bin Zubair, akaijenga vile alivyotamani Mtume sallallahu alayhi wasallam, vile ilivyokuwa katika zama za Ibrahim. Lakini Hajjaj bin Yusuf akaja akaivunja na akairudisha vile vile kama ilivyojengwa na watu wa jahiliya, kama vile inavyoonekana leo ilivyo al-Kaaba. Umefahamu? Na leo mathalan kama serikali ya Saudi Arabia itaamua ivunje tena al-Kaaba ijengwe katika umbile lile, watu watasema wamebadilisha dini hata al-Kaaba pia. Hebu niambie inakuwaje kama mathalan wataamua kwamba tuivunje al-Kaaba tuijenge vile alivyotamani Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno yake yatakuwa, tutakuwa na maneno mengi kwa sababu watu ni wageni katika dini. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba. Kwa hiyo kuna vitu vingine vinaweza vikaacha visifanyike kwa maslahi fulani, na unaweza katika wakati mwingine ukatabik masaili fulani na fulani kwa maslahi fulani, na mingine ukaacha kwa maslahi haya. Lakini katika dini ili jambo limethibiti, hatuwezi kusema kwamba jambo hilo halipo. والله تعالى أعلم. تفضل. صلى الله عليه وسلم اللي هو يكون مدينة أنت تجي عليه مثلا قباء نكام مرنزار اللي بفكية اللي فكية يقولي مسكيتي يوبو تسامي يقولي مدينة مدينة يقولي مسكيتي هو يقولي مسكيتي Madina kwenye mji, kule ni pembezoni mwa mji. Tatosha kwa leo. Na sijaelewa. حول حفظ نسب الشريف. أنا أذكرك حول الحفظ نصبه الشريف كيف ترى في ذلك يعني سليل نعم كنوا كموشوا ويفان سأل الله خيرا اللي عندك ناس تمسكلي زي ما ناني تمسكلي زي ناس أبي يمتون صلى الله عليه وسلم طيب من جيت تفوتي بعد بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك